lagunak, zuekin Otxartagako izadi irratia. Gaur ostirala azaroak, 25, hirugarren bekoek hitz egingo dizuegu. Enekok eta Denisek ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Jenniferrek eguraldiaren berri emango digu. Koldok urtebetetxeen berri emango digu. Giselak eta Miguelek asmakizunak esango dizkigute. Urko gaurko albistea edo abisua eskainiko digu. Jenniferrek gure gaurko irratsaioaren inguruko galdera esango dizkigu. Eta ni hasier zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Denis eta Eneko. Good morning, everybody. You are listening to the radio program. Today is Friday, 25th of November, 2016. And we celebrate International Day for Elimination of Violence Against Women. Stop violence against women. What's the weather like today? Today is sunny and cold. What for lunch? For a starter, rice with mussels. For main course, stew with peppers. For dessert, fruit. What's your favorite fruit? My favorite fruit is tangerine. Okay, let's continue the radio program. Bye, see you. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Jenniferrek esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur. Gaur 9 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun freskoa dugu gaur. Erdi mailako eta goi hodei batzuk ikusiko ditugu tarteka, baina ez dute euririk utziko. Haizea ibiliko da, nahiko ahul. Eguneko temperaturak ez du aldaketarik jasango, baina gaueko jaitsi egingo da. Beraz, jakak jantzi patiora joateko. Eta jarraian urte betetxeak. Koldo, esango dizkiguzu gaurko urte betetxeak. Gaur inor urterik betetzen aldu? Bai, baina gaur bakarra dugu. Denis, 3. B mailakoa 8 urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetxatuko dugu aste honetako urteak betetzen zoriontzeko. Obiani zeigarren mailakoa 27 11 urte beteko dituelako. Urte askotarako, Denis eta Obian. Tiratzean zorionak damuz, zorionak damuz, zorionak damuz. asmakizunen tartea dugu. Miguel Gizela, esango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan de asteko asmakizunen eta irratzaioko galdera emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, itxala. Bigarren asmakizuna, Duziar mendia. Bigarren galdera, umeen eskubidearena. Bigarren galdera, bersiklak eta. Hirugarren galdera, bost ume. Laugarren galdera, lan de Granados. Irabazleak hauze izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Estefania Hernández, lehenengo mailakoa. A. Hirugarren zikloko irabazlea Luna Erraiz, laugarren B mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Asier Txikote, bosgarren B mailakoa. Zorionak, orain aste honetan kon asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerotenen nordaki, mendira ere amaten nau, ogazabak lagun, otxo zain pasatzen du, bera gau eta egun. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Mendiren amaten nau, ugazabak lagun. Otxo zain pasatzen du, berak gau eta egun. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zein ote da alambredun etxean preso dagoena, eta guizero posi kantuz dabilena, berriro esango dut, adi egon. Zein ote da alambredun etxean preso dagoena, eta guizero posi kantuz dabilena. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, erasmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinen buruzko gure albiste txikia tartea dugu. Urko, esango diguzue ze igarkizun ditugun gaur? Egunon lagunak, seguruenik geran aipatu duzuela dagoeneko, baina guk ere gogoratuko dizuegu. Gaur emakumeen kontrako indarkeririk ez. Esateko ordua ailegatu da. Zoritxarrez alako egunak ospatzen beharrean gaude. Emakume asko badaudelako munduan beren eskubiderik gabe bizi direnak. Biolentzia ez da bakarrik fisikoa, hau da jotzea. Badira bestelako biolentziak, adibidez ahozkoak edo bestertzen dituztenak, baina argi dago guztiak direla onartezinak. Gure emakumezko edo gizonezko egoerek ezin gaituztelako mugatu. Denok garelako gai edo zer eta edonolakoak izateko. Horregatik guztiagatik guk ere libre izan nahi dugu eta ez ausart. Eta orain, entzun ondo, jo nau, ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galdera. Esango dizkizuegu, erne egon. Jennifer, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbatek betetzen dute urteak gaur? Hirugarren galdera, zer egun ospatzen dugu gaur? Laugarren galdera, zer dago gaur postrerako? Berriro errepiketuko dut, ernegon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbatek betetzen dute urteak gaur? Hirugarren galdera, zer egun ospatzen dugu gaur? Laugarren galdera, zer dago gaur posterako? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurko gureak egin du ondo pasatuko zenutelako. Agur!